Mereka, mereka berarak tersambus, oh mesra, angin pun bertiup ramah, kesyahduan kita sama, oh pujaan, tidurlah lelah dalam pelukanku, biar hanya ada mesra sejuknya. Yang pasti.